lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det. Det är en god lördagsmorgon. Jag önskar er alla som sitter och lyssnar någonstans, hur ni än lyssnar och med vem ni än lyssnar, så önskar jag er detta. Hellmorgon, ett program som håller på fram till klockan 12 idag, som ju bjuder på trevlig musik och annat smått och gott. Väder till exempel vill ni väl ha reda på, det får ni om en alldeles, alldeles liten stund. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Who wants to be? Who says, son, when you grow up? Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, som den här låten heter. Nu är du väl ändå rätt nyfiken på hur vädret ska bli denna vackra lördag, eller hur? Och då är jag glad att kunna meddela dig att väder, det kommer nu här. Pirate Rock, the home of rock music. Vi får en solig morgon, en solig förmiddag och under eftermiddagen lite mer moln denna lördag den 1 maj. En temperatur som klättrar upp till 12 grader. Nu under morgonen har det varit lite kyligt faktiskt, och under kvällen kommer det att kyla på lite mer också, ner till faktiskt 3 grader där. 4 meter i sekunden blåser det, så det är inte himla mycket vind att tala om heller. Och ingen nederbörd under dagen. Trevligt, trevligt, trevligt. Så är det. Så att soligt första majväder. You trevligt. Are listening to Pirate Rock. Mammoth WVH, Mammoth WVH, som det blir på svenska om man uttalar det på svenska. Det är alltså helt enkelt Wolfgang Van Halens projekt eller band eller vad man ska kalla det för. Distance heter låten. Och vem är han? Ja, han är då helt enkelt son till den numera bortgångne gitarrguden Eddie Van Halen. Fin låt här som väl är tillägnad pappa Edward, tror jag, om inte jag minns fel. Nu ska vi till Quiet Riot och en låt som heter Breathless. Heter ett album som släpptes 1983 av och med bandet Quiet Riot. Låten vi körde därifrån heter Breathless. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och sitter där fram till klockan 12, och om en liten stund så ska vi bjuda på en programpunkt som alla i hela universum älskar. En programpunkt som heter Lördagslömsk, där vi tar oss an lite musikstilar som inte annars kanske vanligtvis hör hemma här i kanalen. Men innan det är lite reklam. I Kungälv låg en gång i tiden ett slott i renässansstil, men som med åren övergick till att bli en ren försvarsborg och till slut ett fruktat stadsfängelse.

Jag minns att jag och min mamma och min bror var och handlade i Mölndalsbro av någon anledning. Vi brukar inte åka dit jätteofta och handla. Vi bodde i Frölunda i Tynred, men vi åkte ibland till Mölndalsbro, förmodligen för att om jag känner min mamma rätt så var det något erbjudande. Det var billigt någonting någonstans i Mölndalsbro. Och då åkte vi dit, och när vi då gick där omkring skulle antagligen gå från affären vi hade varit och handlat på till våran bil som stod parkerad någonstans på ett parkeringshus där, så gick vi förbi en skivaffär som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Och i skyltfönstret där så stod det: nya Kiss-skivan har kommit. Och där stod den, Adam and Ice, med de olika djurhudarna på. Och jag då, som ganska nyligen hade blivit ett Kiss-fan, så jag var 13 år gammal, typ inte alls långt innan detta hade jag blivit ett Kiss-fan. Och bara på den här tiden, förstår ni, så var det inte, hade man inte superkoll på när nya skivor kom, utan helt plötsligt bara fanns det en ny skiva med ett band man gillade som man såg i skivaffärernas fönster. Så var det här, jag hade liksom ingen riktig koll på detta, utan jag gick förbi och tittade och såg, men det är en ny Kiss-skiva. Mamma, jag kan få köpa Kiss-skivan där, jag vill ha Kiss-skivan, jag måste få köpa Kiss-skivan. Och min mor, min älskade mor, som var inte jättesupergenerös med pengar, tyckte ändå av någon anledning just idag att ja, okej. Okay. Det kan du få. Så jag fick in och köpa denna Kiss-skiva. Och min lillebror, som då kände att det här var inte så rättvist, jag vill också ha någonting, han ville också ha en skiva. Och han hade inte riktigt, han kunde inte köpa samma skiva som jag, för då skulle vi ha likadana. Det funkar ju inte riktigt. Utan men han ville också ha en Kiss-skiva. Så han köpte Kiss. En annan Kiss-skiva som stod där, nämligen en Kiss Killers köpte han. En skiva som jag sen, tror jag, annekterade och hade i min back väldigt länge. Så brukar det funka. Sen dess har han ju fått tillbaka, och jag har köpt ett eget ex faktiskt sedan många år tillbaka. Men, så var det. Och det vad jag egentligen ville komma till var att den här låten vi precis hörde, Heavens on Fire med Kiss, det är ju den stora hitsingen från Animalize skivan med Kiss som kom 1984. Vi hoppar tillbaka några år i tiden, en första platta med ett band som kommer från Los Angeles. Come on, baby. Live Wire med Motley Crue ifrån skivan, deras debutplatta Too Fast for Love, som kom 1981 eller 1982, beroende på vilken utgåva man pratar om. 1981 så släppte de skivan på sitt eget bolag Leather Records. Och sen så blev de signade av Elektra, och då släppte de skivan igen, lite remasterad, lite omgjord låtordning, någon låt hade plockats bort och så vidare, och den hade väl mixats om, tror jag också, och då släpptes den 1982, så det beror på vilket man pratar om, men ursprungsskivan Too Fast for Love kom 1981 med Motley Crue, alltså pratar vi då om. Ja, nu har jag pratat väldigt mycket, jag ska prata ännu mer, för att nu är det nämligen dags för den underbart sköna programpunkten som heter Lördagslömsk. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och i Pirate Rock i Helmorgon så har vi en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och i Lördagslömsk så gör vi så att vi plockar fram en bit musik i en genre eller en stil som inte alls brukar förekomma här i kanalen Pirate Rock. Och idag så ska vi köra svenskt igen. Det har vi gjort några gånger, men vi gör det ibland i jämna mellanrum. För att det är nämligen så att förra året, mot slutet av året, så gick en svensk vissångare och trubadur, och faktiskt också jazzmusiker ur tiden. Och han hette Gösta Linderholm. Och han började sin karriär, tror jag, som jazzmusiker. Han spelade klarinett och sjöng i ett band som hade det fantastiskt fint breda namnet Sveriges jazzband. De hade bland annat en hit med en låt som heter Steppens son, som gick. Så hon satte han på sig skorna och började steppa. Han steppade hela natten lång. Om ni frågar generationen som är födda på 30- och 40-talet så vet de förmodligen vilken låt det är. Men Gösta Linderholm, han gillade inte bara jazz, utan han gillade även visor och att sjunga på svenska och att liksom vara trubadur och så här. Så han drog igång en sån karriär helt enkelt. Och fick faktiskt några hits, bland annat Rulla in en boll och låt den rulla till exempel. Och den lite lätt snuskiga visan Dina trosor blir kvar på linan. Men i mitt föräldrahem så fanns den skivan med Rulla in en boll. Den heter Jordsmak, den platta. Men det fanns också en skiva som jag tror bara heter Göstas skiva. Inkommer Gösta. Jag kommer inte ihåg riktigt. Han har gjort några som är väldigt lika varandra på omslagen och som låter ganska lika, som kom typ åren efter varandra. Men det här är ett tecknat omslag när han sitter på en pall och har väldigt många fingrar och en gitarr med väldigt många strängar, och så spelar han och sådär. Och med på den skivan så finns det en låt som jag när jag var liten lyssnade på väldigt mycket och lärde mig att faktiskt älska den här låten nästan läskigt mycket. För det är ingen sån här jättehit, och spelar man den för andra människor så säger de bara, hä? Förstår inte all storheten med detta. Men jag tänkte att jag skulle göra det nu ändå. Tvinga på er denna låt av och med Gösta Linderholm. Och det är en låt som handlar om, och den fyller sin funktion även idag. Den har ett budskap som man kan ta till sig idag. Det handlar helt enkelt om hur vi blir mer och mer som zombies i dagens samhälle, så kan man väl sammanfatta det. Den här låten med Gösta Linderholm vi ska spela för att hylla denne man, den är trubadur, den är musiker, heter Snuttefilten, och den kommer här. Som jag fått av min mor och far. Den bär jag med mig genom livet, med den blir allting tryggt och bra. Doktorn ordinerar mot den oro som jag bär. Men jag har fått nog av lyckopastiller och vill hellre leva just här. Mitt i livet med dig och alla andra, utan tankar som går isär. Ej ge avkall som många andra på att få vara just den jag är. Varje ny morgondag med ett leende av solen bländad, vet jag att du är du och jag är jag. Då tål jag och orkar höra skratten och flabben från var och en som själv sitter fast i pillerasken och i den syntetiska tryggheten. Filt i min ficka, den är vacker, skär och blå. När jag med någon tvingas schackra, så är vi i alla fall alltid två. Då orkar jag och sjunga med herr Ågren, herr Glader och herr Fantasi. Då smeker jag min skärblå snuttefilt och blir så lycklig, glad och fri. Rattam. Mannen med den gälla rösten heter Gösta Linderholm och det här var hans låt Snuttefilten. Som du hör här i lördagslömsk där vi testar lite andra musikstilar än rock och hårdrock. Hellmorgon i Pirate Rock. Pirate Rock gives you the best rock music. How long I wanted

När hunden kliar sig, kräks eller om katten får ont i magen. Ja, jag ringer Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Ladda ner appen på en gång så har du veterinärer med dig precis överallt. Kostnadsfritt för Agrias kunder, men såklart tillgänglig för alla. Agria Vårdguide, djurens sjukvårdsupplysning. Okej, dags för stryktipsquizet. Vilka är de två stora professionella klubbarna från Nottingham? Åh, jäklar vad svåra alltså. Du är för ung, grabben. Nottingham Forest och Notts County. Bra, Tony. Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Stor vårrea på Mediamarkt. Nu vårdagsjämnar vi priserna på varor från hela sortimentet. Från tv och datorer till vitvaror och hushållsprodukter. Handla tryggt online och få hem dina fynd med hemleverans. Gör det lätt för dig. Välkommen till Mediamarkt. And now back to music on Pirate Rock. United, bandet heter Eclipse. Du lyssnar på Helmorgon, ett program som finns på Pirate Rock, där vi om en liten stund alldeles strax ska ha nyheter från TV4. Men innan det så hinner vi faktiskt lyssna på Pink Floyd, Run Like Hell. Mm. TV4. TV4-nyheterna börjar med att idag kommer kritik från LO-förbundet Byggnads mot statsminister Stefan Löfven som inte med ett enda ord lyfte pensionsfrågan vid sitt första majtal igår. Här har vi Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads. Jag tyckte det var ett bra tal, men det får ju helt klart underkänt att pensionerna där lyste med sin frånvaro helt enkelt. Och det gör ju mig naturligtvis väldigt orolig. LO har utsett pensionerna till stor stridsfråga och nyligen lanserade Byggnads ett förslag till ett reformerat pensionssystem med höjd ersättning till låg- och medelinkomsttagare. Vi kommer vara blåslampa. Pensionssystemet ska upp på valdagen 2022. Och reporter var Carl Mogren. Och närmare 50 personer har försökt resa in i Sverige med falska covid-intyg, det rapporterar Sveriges Radio. Personerna har stoppats och avvisats vid gränsen i hamnar och på flygplatser. Samtliga är polisanmälda för att ha uppvisat falska uppgifter och förundersökningar har inletts. Och tidigt i morse larmades räddningstjänst och polis till en lägenhet i Uppsala. Enligt polisen brann det då i trallen på en balkong. Och en kvinna i 75-årsåldern boende i lägenheten uppger att hon väcktes av sin hund och att hon därför kunde lämna bostaden. Händelsen kommer att utredas som allmänfarlig vårdslöshet. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. I can't find your face in a thousand masqueraders. You're hidden in the colors of a million other lost charaders. In life's big parade, I'm the loneliest spectator. Cause you're gone without a trace in a sea of faceless imitators. I can't take another night. Living Without You heter låten du lyssnar på, eller som håller på sakta men säkert försvinna här i bakgrunden. Det är en låt av och med Alice Cooper som finns med på skivan Trash som kom 1989. Programmet du lyssnar på, det heter Hellmorgon. Lite

Från första Danzigplattan så hämtade vi She Rides. Underbar låt faktiskt, om jag får säga vad jag tycker. Och det får jag. Det här är Pirate Rock. This is Maria Grace. This is Chris Ulrich from In This Moment. And you are listening to Pirate Rock. Vi tackar In This Moment för denna lilla programidentifikation som de hjälpt oss med där. Nu ska vi lyssna på ytterligare ett band som börjar på D, precis som Danzig. Nämligen Disneyland After Dark, som egentligen inte får heta det, utan de heter DAD. Och låten börjar också på D, den heter Day of Wrong Moves. Adam här på Toyota i Kungälv. Vill du ha en snabb och smidig bilaffär? Privatleasa då en Toyota Yaris elhybrid från 2695 kronor per månad, inklusive service och vägassistans. Varmt välkommen in till oss på Toyota i Kungälv.

Musik som man skulle kunna kategorisera som upp och hoppa, spring rakt in i en tegelvägg av ren adrenalinkick. Airborne med Running Wild ifrån skivan som heter Running Wild faktiskt också, som kom 2008. Det här är programmet som heter Helgmorgon, själv heter jag Jonas. Och sitter här för att berätta för dig att om det var så att du missade programpunkten lördagslömsk tidigare i morse så har du chansen om en liten stund. Men innan det så kan vi väl tillsammans ändå njuta av lite Alice in Chains. No Excuses heter det här vackra stycket musik. Excuses med Alice in Chains, en låt som finns med på skivan Jar of Flies som kom 1994. Nu då, en repris från tidigare morse på programpunkten Lördagslömsk. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och i Pirate Rock i Helgmorgon så har vi en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och i Lördagslömsk så gör vi så att vi plockar fram en bit musik i en genre eller en stil som inte alls brukar förekomma här i kanalen Pirate Rock.

Jag har en snuttefilt i min ficka. Den är vacker, skär och blå. När jag med någon svingas schackra, så är vi i alla fall alltid två. Då orkar jag sjunga med herr Ågren, herr Glader och herr Fantasi. Då smeker jag min skärblå snuttefilt och blir så lycklig, glad och fri. Rattam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Mannen med den gälla rösten heter Gösta Linderholm och det här var hans låt Snuttefilten. Som du hör här i lördagslömsk där vi testar lite andra musikstilar än rock och hårdrock. Helmorgon i Pirate Rock. Pirate Rock gives you the best rock music. Och vad gör vi nu då? Jo, nu plockar vi fram en skiva från 1989 som heter In Your Face. Och en grupp som heter Kingdom Come och en låt som heter Do You Like It. Tycker jag kan passa. Västkustens bästa rock. The Morning Show med Christian, Antonina och John. Det är superpar och superpar. Och de här har jag helt glömt av. Sicket par egentligen. Anna Kornikova och Enrique Iglesias. Just det. Det är ett par. Superpar. Lyssna i appen I Like Radio. Pirate Rock.

Det här är Sandra Mastio för Hemköp med ett viktigt meddelande. Grillsäsongen är här och vet ni, jag struntar i vad det är för väder där ute, för nu tänker jag, tillsammans med Hemköp, bjuda på utomhuslagat och grillat till varje pris. Allt från pizza till himmelska enkla smårätter. Välkommen till din Hemköp-butik och hemköp.se. Jag hatar dig, kan du tänka efter att ha stirrat på samma lampa alldeles för mycket det senaste året. Men när du väl får tummen ur går den på bara någon dag och du får blodad tand. Skaffa ett lökfärgat vrålock från 02 som du kallar för Lotten. Och rätt som det är rullar ni båda ner mot en lärartjänst i Karlstad som kan bli början på något stort. Blocket. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat spänning i världsklass. Oavsett om du gillar de senaste kasinospelen, stora jackpots eller att spela på sport, så levererar vi en prisbelönt produkt. Vi är dessutom Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel. Välkommen till Mr. Green. Äntligen har vårens hetaste nyhet anlänt till McDonald's. Låt oss presentera Spicy Chicken McNuggets. Bara på McDonald's. Beställ och betala direkt i McDonald's-appen. Välkommen. And now back to music on Pirate Rock. There I was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drink from town to town. Året var 1980. Judas Priest kände att de behövde en hit. Därför så gjorde de en. Nej, dåligt. Nej, det här är Breaking the Law med Judas Priest. En av de första riktigt stora hitsen som detta band hade på sin skiva. British Steel som kom 1980. De presenterade också sin nya trummis Dave Holland på den här skivan. En trummis som höll ett mer taktfast, rakt, enkelt trumkomp. Vilket gjorde att musiken som Judas Priest levererade helt plötsligt blev lite mera radiovänlig. Det var också därför som Breaking the Law blev en så pass stor hit, tror jag. Till och med mainstream radio kunde spela den här låten utan att tycka att det bonkade och väsnades för mycket. Så är det med det. Yes, du lyssnar på Helgmorgon här i Pirate Rock, och om en liten stund så är det dags för TV4-nyheter, men innan det så tycker jag att vi lyssnar på tysk musik, nämligen Halloween Number One heter den här låten. We'll be right back. nyheter från TV4. TV4-nyheterna börjar med att kvinnor med höga halter kemikalier i kroppen har färre ägg i äggstockarna. Det visar en världsunik studie från Karolinska institutet där man för första gången samlat in och analyserat äggstocksvävnader från kvinnor i barnafödande ålder. Det visade sig att de kvinnor som hade låga halter av PCB och bekämpningsmedel i blodet hade relativt många och friska ägg i proverna. De med höga halter av miljögifter hade färre ägg eller inga ägg alls. Kemikalierna som forskarna testade i den här studien är förbjudna sedan decennier. Ändå finns de kvar i våra kroppar. Och det sa reporter Anneli Megner Arn. Och vid 22-tiden igår kväll larmade flera boende på Öckerö i Göteborgs skärgård räddningstjänsten efter att ha sett tre skarpa nödraketer. En stor sjöräddningsinsats drogs igång, men när räddningstjänsten kom till platsen hittade de en grupp festande ungdomar vid en eld. Ungdomarna erkände att det var de som avfyrat raketerna, varpå räddningstjänsten släckte elden och avslutade insatsen. Och 10 studenter stängs av för fusk på Luleå tekniska universitet. Studenterna har plagierat texter från till exempel Wikipedia och kurslitteratur, det rapporterar SVT. Och flera högskolor och universitet har rapporterat ökat fusk bland studenter under pandemin, vilket tros bero på att fler tentor görs digitalt hemifrån. TV4-nyheterna, jag heter Charlotte Hemgren. Days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. dörrar ner. Eller Three Doors Down som de också heter på sitt originalspråk, nämligen engelska. Here Without You heter låten och programmet du lyssnar på heter Hellmorgon. Själv heter jag Jonas Slättung. Det är jag som oftast brukar sitta här i det här programmet och berätta små historier och spela lite skön musik för er och hjälpa er att komma igång med eran lördag och eran söndag. Idag är det ju lördag, 1 maj. Så det blir ju inga demonstrationer idag om ni hade tänkt göra det, utan då får ni istället liksom höja näven hemma. Ta ett kort och lägga ut på sociala medier på att ni demonstrerar. Men jag såg att man kunde, om man är lagd politiskt åt det röda hållet, så kan man hänga ut röda klädesplagg och röda handdukar från sina fönster och sådär om man vill sympatisera med 1 maj-demonstrationerna. Så det kan ni göra om ni vill, om ni har något rött lakan hemma eller så. Om ni inte vill det så skiter ni i det och så istället lyssnar ni nu, för nu kommer väderprognosen. Pirate Rock, the home of rock music. Vi får en solig morgon, en solig förmiddag och under eftermiddagen lite mer moln. Denna lördag den 1 maj. En temperatur som klättrar upp till 12 grader. Nu under morgonen har varit lite kyligt faktiskt, och under kvällen kommer det att kyla på lite mer också, ner till faktiskt 3 grader där. 4 meter i sekunden blåser det, så det är inte himla mycket vind att tala om heller. Och ingen nederbörd under dagen. Trevligt, trevligt, trevligt. Så är det, så att soligt 1 maj-väder. You trevligt. Are listening to Pirate Rock. fick mycket skit när det begav sig i Europe på 80-talet där och början av 90-talet. Alla, det var så fruktansvärt fult att man ville göra hits som spelades i radio och att man ville tjäna pengar på sin musik. Idag kanske inte är det fullt lika så fult, och framförallt är det inget konstigt med att man vill göra låtar som blir hits så att man kan leva på sin musik. För jag menar, ärligt talat, vilka musiker vill inte det? Europe, Walk the Earth var vi hörde. Jag älskar Europe, jag tycker Europe är ett fantastiskt band. Jag tycker det är ett av Sveriges absolut bästa band genom tiderna, faktiskt. Så är det. Ett annat band jag älskar väldigt mycket och har gillat väldigt länge är ett amerikanskt band som heter Aerosmith. De har ju senaste 20 åren gjort sig kanske framförallt kända på grund av sina maffiga powerballader. Men de är ett band som faktiskt också har rockat och levt rock'n'roll-livet fullt ut, kan man säga. Dock ska vi nu flytta vårt lyssningsfokus tillbaka till år 1973 och Aerosmiths första skiva och deras första kanske försök till att göra en liten powerballad. Det här är Dream On.

Titelspåret från Whitesnake-skivan som kom 1982, nämligen Saints and Sinners, här i Helmorgon i Pirate Rock, där vi om en stund ska återknyta bekantskapen med programpunkten Lördagslömsk för dig som missade den tidigare idag, eller för dig som faktiskt vill höra den en gång till för att den är så fruktansvärt bra. Inget att skämmas för i så fall. Från lite bluesy hårdrock till någon slags AOR, Adult Oriented Rock som det kallas för, lite FM-rock. Rock en del människor vill inte ens kalla Toto för rock, men jag tycker man kan säga att det finns rocktendenser i detta. 1988 så släppte de en skiva som heter The Seventh One. En skiva som kan sägas vara den sista klassiska Toto-plattan faktiskt. Med Joseph Williams på sång. Den här låten heter Stop Loving You. Du hör här i Pirate Rock i Helmorgon. Racing and the night goes on. I can almost hear a laugh. are listening to Pirate Rock. Yeah.

det här är Helgmorgon och jag heter Jonas Slättung. Och jag vill bara tala om en sak nu. Det är så här att jag väljer en del av musiken till det här programmet ganska mycket av dem. Men vissa låtar autogenereras, som det heter. Det vill säga, det är inte jag som lägger in dem, utan ett program som väljer ut dem och lägger in dem. Det här var en av dem. Och då råkade det vara så att det här är en grupp som jag är med och spelar i och sjunger i och skriver låtar i. We Sell the Dead med Nightmare and Dream. Men eftersom den ändå ligger här så tänker jag att jag ska berätta en liten rolig historia om den här låten. Det är nämligen så att den här låten är väldigt, väldigt gammal. Den finns med på vår senaste platta som heter Black Sleep, som kom för lite över ett år sedan. Som ni gärna får kolla upp om ni vill, den är väldigt bra. Men låten, den är betydligt äldre, den är alltså typ 10 år äldre eller någonting. För den gjorde nämligen Niklas Apollo och jag när vi hade ett projekt. Vi skulle göra ett band, nämligen långt, långt innan vi gjorde We Sell the Dead, så tänkte vi ha ett band som skulle heta Age of Nero, nämligen ett namn som för övrigt Niklas tog med sig och hade planer på att göra andra band med detta namn. Men skitsamma. Vi gjorde detta för länge sedan och då fanns den här låten med och den hette något helt annat och texten och melodin gick helt annorlunda. När det var dags att göra den andra We Sell the Dead-plattan Black Sleep, så plockade vi fram den här gamla dängan och skrev en ny text och skrev en ny sångmelodi och spelade in den, och visst blev det väl bra, va? Tycker jag. Fick du den lilla storyn där? Nu är det så här, förstår du, att programmet Helgmorgon är slut för idag. Vi ska lämna varandra. Men imorgon klockan 9 så sitter jag här igen och spelar musik och pratar trevligt med, för, åt, till er. Tills dess får du ha en fortsatt trevlig, eller ni har en fortsatt trevlig lördag, trevlig 1 maj. Och fortsätt lyssna på kanalen, för det är väldigt mycket bra musik och väldigt många bra programledare som håller till här. Jag lämnar er med en låt ifrån Def Leppards skiva Pyromania som kom 83. Den heter Rock Rock. Ha det så gött! Adjö!